جو کوئی سلسلہ قادریہ میں مرید ہو کیا وہ کسی اور سلسلے میں مرید ہو سکتا ہے؟ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قادری سلسلہ جو ہے نا یہ سب سے اعلیٰ سلسلہ ہے, اور اس کی مثال دی ہے کہ قادری سلسلہ دریا ہے اور باقی سلسلے نہر ہیں. اسی طالب کے جواب میں کہ بیعت برکت بولتے سو کہ جو قادری ہے وہ کسی اور سلسلے میں بیعت برکت نہ کرے کہ بحر کو چھوڑ کر نہر میں کوئی نہیں جاتا, نہ سمندر کو چھوڑ کر نہر کی طرف کوئی رخ نہیں کرتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.